xaleel moom seere bi duxool ci jëmmi tàbbi ga muy jëmmi dugg ga. Nee na bu kee seeree jëf kee seere wax kenn du boole yaari seere yooyee. Mi nekkee seere ne man day fekkee naa ko mu aj pasem soxnaam ci bu duggee ci kër Modou Ndiaye gële. Keneen ne man day seere naa soxnaam si dugg ca kër Modou Ndiaye mële. Su boobaa kenn du boole yaari seere yi moom jëkkër ja sax du tax ñu waatloo ko ca. Wa in shahidaa ndeem seere na ñoom ñaar bi talaaqi waaxidatin ci fase kenn ci ay soxnaam wa nasiyaahaa dañu fàtte kookee lam tuqbal deeful nangu seere sax. Yaari seere yu maandu bu ñu nee Modou Ndiaye mii day seere nan ne fase woon na kenn ci ñaari soxnaam ñii mbaa ñetti soxnaam ñii mbaa kenn ci ñeenti soxnaam ñii waaye nu nag danoo fàtte kan la ca ne moom ko ràññi ko la waaye nun xamatun ko. Kon bu Modou Ndiaye waatee ne man daal fasiwuma kenn kenn rek ñu bàyyi ko kenn du ko topp dara moo tax mu naa xalafa waat na rek ne maa tàllaqa fasiwut waaxidatan kenn. Ndegam ñoom ñaar daal amuñu takk ci kan lañ fase te jëkkër ji moom nee na fasiwuma kenn bu nangoo waat boole ci rek ne fasiwuma kenn rek ñu fekk ko ca loola. Fa innaka la xobisa wa in taala duyina bu ragalee waat nag ñu tëj ko bu tëj ba yàggee itam ñu wëlbati gu bàyyi ko yàlla rek. Wa in shahida ndeem seere na salaasat ñett bi amii nañ ci ngiñ wa naka la te mu ragala waat moom jëkkër ja fa salaasu kon ñetti pase moo koy war. Ñett ñi mu wax seen seere mën naa doon seere teewaluk fase mën naa nekk itam seere waatoon acca pase te la mu waatan tebbiku. Mel ne kenn ki ne man day teewee naa góor a jóob mii mu waat ne bu waxee góor a Ndiaye soxnaam fase na te it seere naa mu wax ak moom. Keneen ne man day góor a jóob mii seere naa mu ne su demee marché soxnaam fase na te it gis naa ko mu dem marché. Keneen ne man day teewee naa góor a jóob mii mu waat ne du war fasu xacc wële su waree fasu xacc wële soxnaam fase na te gis naa ko mu war ca. Kon ñettangi noonu kenn ku ci ne wax ne man day teewee naa góor a jóob mu aj pasem soxnaam ci nangam te it loola teg naa ci saa bët mu tebbiku ñu ñett. Bi ci des nag mooy ñetti jëmm kenn ku ci ne wax ne góor a jóob mii day teewe naa ko mu fase soxnaam si benn yoon waaye nag ñoom ñett amu ci ñenn ñaar ñoo xam ne ñoo déggandoo ci benn yoon. Kee daa wax ne dégg naa man dong keene dégg naa man dong keene dégg naa man dong muy ñett waaye amu ci ñenn ñaar ñu bokk déggandoo. Yooyu yépp ñoo bokk àtte dañuy wax góor a jóob rek mu waat miim ne moom li ñu wax amut su waatee rek ñu bàyyi ko kenn du ko topp dara. Bu ragalee waat ñu tëj ko kaso bu yàggee te nanguwuta waatit ñu génne ko te bàyyi ko yàlla. Jooju wax moo gën a dëgër li mu daaneele fattalaatu ndax lee mu ne woon wa xalafa xala zaidi wa illaa sujjina xataa yaxlifa ak fii mu ne wanaka la fattalaasu fu ci nekk Malick dafaa waxoon ñetti pase ci bu ragalee waat gannaaw ba nag mu wëlbatiku dellu ci bu ragalee waat itam dañu koy tëj rek kaso te bu yàggee te nanguwuta waatit ñu génne ko rek ci kaso ba te bàyyi ko yàlla. Kon moom i taalif mën naa far doyloo jooju wax rek tàyyi fee indi nii mu daaneele bunt bi. Fas lu ni ab dog la dog bi daa aju ci fi ahkaamil istinaabati xala talaaqi wa hiya arbaxatu aqsaamin tawkiilun wa irsaalun wa tamliikun wa taxyiirun. Wuutal ci pase ñeenti xaaj la tawkiil irsaal tamliik taxyiir. dal di ñëkke nak tawkil in fawadahu dem joyal na pasema moy dem fetal na pasema la hañal jigen ja tawkilan ci tawkil falahu kon ñal nako al haslu foliga illa li ta'alluqi haqqin dara ngir aju akki soxna sa bu fekke da wax soxna am ne ko passé day man la ko yalla fetalé man jëkkeer ji waye nak délégué na la nga fassel ma sa bop lol nenañu mo mu nekkon délégué na la nga jëndalima nangam ci marché ba ba yow rek nga doylo keneen ne ko doylo na la kay jëndalima nangam wala doylo na la kay bu fetalé nangam ñoy mo dong yamo gi moy bu waxé li soxnam lata soxna say sopandiko dara man ko man la ko ni ah mako waxon kat waye genn na ja nit nga xamene rek bo doylo won kenn ci dara lata muy dem man nga ko ne bayina ko kat fiit non la mel sa soxna bo bu nexé jëkkeer ji bu ne ko det mako waxon waye genn na ci falahul haslu moy ay manhuha min iqahihi qabla al iqahi ittifaqan ala qa'idati at tawkili min hasli al muwakkili wakilahu qabla tasarrufihi fi kulli halin lumay nak limne illa li ta'alluqi haqqin laha bi iqahihi falaysa lahu hasluha li ta'alluqi haqqiha bi raf'i ad-darari anha suratu dhalika an yaqula laha in tazawwajtu alayki faqad wakkaltuki ala talaqiki aw talaqi allati atazawwajuha alayki thumma tazawwaja alayha manam lay tax jigen ji am ak ca tawkil manam wakil gako jeuker ji wakil pasema tek jeuk kat lako jeuker ji waxon ne ko suma takke kenn ci sa kaw rek dal na li delegue ci nga fassé sa bop ba dal na li delegue ci bu la nexé fassé koké ma tak ci sa kaw borop ne wul betiku tak ci kaw su baba kon lolu jigen ji da ca am ak kon duma ne wul betiku ne ko man kat ma waxan wakil gogo waye legui bayinako dedet la tahyiran du tiagenu tahyir aw tamlikan wala tamlik manam nak sa yo xamne dafa tanu lo soxnam mba mu wolbeetiku momale pasema soxnam moy tamlik yo yar mom muntu wolbeetiku ne soxna sa mako waxon waye bayinako dedet bu ko xose tan lo mom faaw mu bayiko mu tan bu ko xasse momale passé it faaw ñu sét ba xam ñu soxna xé def ci momale ga passé takhir mom moy mu ne ko tanuma tok doon sa soxna wala nga tan sa bop dem lu taggo tam lik nak moy mu ne ko passé re man lako yalla momale man jëkër waye nak wëlbeetikuna momale lako bu la nexé dalal ko yaar mom bu ko xasse wax soxnam duma na jek jek ne ko genna ci kat dedet faaw mu bayyi rek ba xam numuy def wan nafakhatu nak zamanal haylulati alayha li an al imtinaaha minha wa in mata ahaduhuma warithahu al akhar manam bu don tawkil mom di ayé gor gi soxna sa ndax ndegam sañ na jek jek dindi tawkil ba kon kenn duko ayé soxna am soosule lumay nak akam da ca aju ni ko waxe won legi su baba kon dañ koy taxawal ne ko ah degam ak aduna ci kat ci tawkil bi bayil ba xam lu muy def legui nak buñu ne mom ci keur ji bu waxe soxnam ak tanulo mba ak momale passé dañ koy ayé soxna sa dir bobu ñu koy ayé soxna ci ba soxna ci tan mom soxna ci mo wara dundal bopam wala jeuker ji ko wara dundal ñu ne mom soxna ci mo wara dundal bopam ndax la té gor gi ñew ci mom légi ci mom la ndax mo wara tontu bañ xam fan la mbir mi fété bu musse gi fan lay fété yoy jaman na bu kenn faatu won ñoom ñaar itam morom ma don ko wa waqifat taxawalef nako wa in qala ak donte waxon na ila sanatin ba ci at mata khulima sa yo xamni yegef nako fa taqdi tamuy atté wa illa ndem nu nguuta atté asqatahu kon rotal ko al hakimu aji atté ja ñena soxna si nga xamni jëkërëm fay ko tan lo na la fassé ba momale na la fassé bu ko jëkërëm né li fek at rek lo ci def baxna duté atak da koy taxawal fi saas ne ko ah atka duñ ko xaar bu mu sey ke duñ ko bayyi muy wey day taxawal jigen ji ne ko atel li ngay atté bu ci nangugo ta def lenn lenn atakat bi ne ko kon jexal na mbirmi kon day melne legi musula may genn tan lo ba genn momale passé manam mbirmi delu na ci ciosan yakuñu musta may dara dara ñoyamo fofu nak bu jëkkeer jane won man ko jakamti wuma at mi mu wax man dama dem ba ak ca koy duté atakat mom taxaw tém ci soxna ci atté limuy atté manam japp lamuy japp ba mom mu jéxal mbir mi mu jéx ndax day mbirum yalla ak yalla ci aju motax tax muna wa in radiya az-zawju bi baqa'ihi bi yadiha ila tamami sanati li haqqi llahi ta'ala idh fihi at-tamadi hala hismatin mashkuka wa hamila jafifna bi jawabiha ci tontam la as-sarih lay aju wor fi talaqi ci pasema ka talaqihi niki ak pasem jeukeram waradhi ak delom lim ko may abugo wax ka tatliqha az-zawja bi an qalat talaqtuhu aw huwa taliqun aw talaqtu nafsi minhu aw ana da bugo wax ne buñ ko taxawale ne ko mom soxna si waxal li ngay wax mu leer kon bu tontu lu leer rek lolou lañuy japp bu ne kon day fasena sa jeuker ba tagona mak mom mangi dem su baba lolou leer la bu ne limma tan lo won kat damay far tok don soxnam du meena nga wo dem wala mu ne mom day momale na ma passé mi waye dello na ko nangumako su baba itam lolou lepp leer na raddu gi wax moy raddima jahalahu az-zawju laha wa baqa'iha fi ismatihi man na don bi qawlin ci wax bi an qalat radartu ilayka ma malaktani aw fi'lin moy mom katam kiniha niki ak yombalal bopam jeukere ja ta'ihatan bir mumi aji ciobarew manam delo gumi delo jeukere ja lim ko defal ci tan lo ba ak momale man na amé ci wax man na amé tam ci jeuf ji moy lu melne mu yombalal bopam jeukeram ngir mu jotté ak mom ci gannaaw yim ko tan lo bu nopi ba gannaaw yim ko momale passé ba nopi don di sax jeuker ja jottu ta def banexu ci mom wa yombalal nako bopam rek gannaaw ba dañu japp ne kon legi da fasiyene tok don soxnam waye jepputa daggo mom wa mudhi yawmi takhyirha ak weyuk bisuk tan lom ga da ko tuddi yow bi rek gis waye amu ca solo zaman rek la ay mahnam da ami mahnam wa mudhi zamani takhyirha yawman kana aw aqall aw akthara dir ba ko jeuker ji waxal ne ko tanal li fek sangam dal bu dir boba jexé mo xam day bis mo xam dugo yes mo xam dugo op su dir boba jexé te tanul rek ñu japp ne kon legi da japp tok jepputa tagok mom fa iza qala ikhtari al yawma famada al yawmu wa lam takhtar fihi shay'an faqad saqata ma bi yadiha wa raddaha akuk delom ba'da baynunatiha ci gannaaw ak faccam fofu nak da bëgg leral ne bu jëkkeer ji tanulo won soxnam mba mu momale ko passé gannaaw ba nak mu wëlbeetiku passé ko passé mo xamne amutuk fayli man na muy summiko man na muy passé mu dok wëlbeetiku nak takkat ko mu ñëwaat ci bu mu seyam kon bu jigen ci ñëwaaté ci bu mu seyam rek tan lo gam ko ñëk na tan lo la tam koy fassé wala momale gam ko momale won fassé ñëk mu koy fassé ci yoon bu ñëk ba tan lo goge mom dudel ci waat jeexna momale goge itam dudel ci waat jeexna li nga ci dégg nak moy bu fekkone né dafa tan lo soxnam mba mo momale ko passé ba nopi nak wulbeutiku passé ko passé mpayli dong ganna ba nak mo wulbeutiku fayliko ko itam tan lo ga de del ci waat momale ga fassé itam del ci waat motax bisara bi né wa karaddaha ba'da baynunatiha suratu dhalika anna az-zawja idha talaqa zawjatahu al-mukhayyarata aw al-mumallakata talaqan ba'inan bi qul'in aw batatin thumma raddaha li ismatihi faqad saqata ma bi yadiha min takhyirin aw tamlikin wa mafhumu ba'da baynunatiha annahu law talaqaha talaqan rajhiyan وراجعها في عدته فلا يسقط ما بيدها وهو كذلك وهل نقل قماشها نخ تخل بغاسم ونهو اك لومل ني موم طلاخن اك فاسي بوبم لنج كوي جابي او لا ولا ديدت ديسو كوكو جابي ترددون دنگ دنگ ني موجي ني بيغا خاميني ليغي جكرم تانلو نكو موم سخنا سي ولا مو مومال كو باسي mom soxna si waye taxul nak mu wax dara dara lumay jek jek rek suuf ay bagasam dal di dem tax dañuy japp ne kon suuf gum suuf ay bagasam kon passé na jeukeram manam taggo nak jeukeram nga xamne kon buré ci tan loga dañuy japp ne kon tan na taggo ak mom ci kaw ñetti passé buré bam ko momalé passé ma itam lu neew neew tan ben tax ndegam señ na wédenté ak mom ci lopp ben lolo tax ñu wax ne kon salasum fi takhyiri wa wahidatun fi tamliki ba topi wax bi wax ne bu xasse suuf e bagasam dem rek dañ koy jappé talaq kon ngay japp ne salasum fi takhyiri wa wahidatun fi tamliki am ñu ne dedet te su ko jappé passé waye nak bo xolé saraju mu ne la mahalluhu haythu lam tanwi bihi at-talaqa wa lam yajri al-ghurfu bit-talaqi bih wa illa fa huwa at-talaqun ittifaqan neena kat fa bi ay bagasam dem bu fekke da ci a djublu ak passé mom jigen ji mu dal dikoy don bu fekke ne itam lola moy aada ci kuñ wax lolou da ngay dal jek jek am say bagage demit ñu xamne taggo nga ak sa jëkërit ba bu dé momalé nga door nga bennit kon dañuy japp ne kon passé la bu wër wër amul na tole wa qabila nangofna tafsiru qabiltu firi qabiltu qabiltu nanguna lay firi aw qabiltu wala qabiltu nanguna amri sama mbir aw ma wala la nga xamne malak tani momale ngamako biradin ci ak delo aw talaqin wala fasé aw baqain wala ak dess ci até ba da wax ni jigen ja bañuko momale passé ba bañuko tanulo bu fekke da tontu tontu lo xamne jamtalu na ni jamtalu na na kon ganaw num ko firene mom la ci djublu rek ni nangoko iké buñ ko waxe mu ne qabiltu muy tontu wala qabiltu amri wala qabiltu ma malaktani lolou jamtalu na delo liñ ko mayon tok di soxna ci jëkër ji jamtalu na itam fasena jëkërum tago ak mom jamtalu na it xamna li mo wax ma nga set bo xam numa ci def num ko ci firé rek ñu nangu né wax na dëgg bu mujj bi nak mom nga xam dañé li mo wax dëgg na ko ma nga set bo xam numay def kon nako atikat ba taxawal mu set bo xam numuy def wana kara sey na wédentek mukhayyaratan kuñu tanlo lam tadkhul ko gu wétul ak mom wa mumallakatan ak kuñu mom lo mutlaqan mo xam kuñu wetal la mo xam kuñu wetalul la in zadata dem eppal na ñoom ñaar halal wahidati ci ben passé soxnaam sama tan lo ne ko tanal doon sa soxna ba nga tan mu taggo su fekke ne wetul ak mom su waxe lu upp ben niki mu ne tan na ñaari passé bañat kon man na wédenté ak mom ci né ko man kat ben rek ma taxan di wax su boba lam ëppé ben du ko war ci sart yamu lay bëgg wax nak ndax am nay sart su féké né nak ku wéta la mom ba nopi su xosé wax né tan na sa bop fassé ñett passé sa bop ñett yoon du mëna wédenté ak momati wa tax mu né mukhayyaratan lam ta dukhul bu dé kam momalé passé nak mom buñ ko wétal ak ko wétal ñoo ci yémo su waxé lu ben rek man na wédenté ak mom né ko ben rek ma taxan di wax waye lepp nak deggal sarti wu lay bëgg jox bi ci jëk moy inna waha ndem yene na ben ba su fekke ne ben bi wax ne mom la jiblu won naka jek mom la yene won ndé fa in lam yanwiha hindahu lazima ma aw qahatu wa kaza inna wasnatayn hal at-tafwid nakara fi thalithati fala mafhuma li wahidatin falaw qala inna wa dunama aw qahatu kan ashmala wa awdah manam bu fekke ne it dafa yene won ñaar te jigen di wax ñet man nako ne man kat ñaarama taxan di wax waye ñettel mom bokku ci nga xamne kon ni talif kat bi waxe ne innawaha su waxne rek innawa dunama awqahatu legna matale manam batu innawaha bobu matna taxaw tuti ndax day aajo kon lim bëgg wéddi mu deppok lam yene won dik bu ne ben la jublu won na fekk mu yene won ben tayit ci laatu mu koy wax tan logi ba moma legi waye bu fekke yene wuton dara ba gannaaw ba la door yene de bam wax mom su boba la jigen ci wax rek mokay daldi war ñu bëgg wax ne nawa hinda tafwid ma nakara fihi min wahidatin aw ithnatayn fa in lam yanwi shay'an fala munakarata lahu hinda llahi li anna an-niyyata amrun khafiyyun bokna ci sartiya wa badara te mu gaaw jëm ci weddiga manam ba soxna soxé rek lopp lam yene won mom gor gi na daldi gaaw weddiko ne ko man kat nangam wa taxanti wax ben wala ma ñaara ma taxanti wax ci ba soxna so waxe lopp ñaar wa halafa tem watit in dakhala ndem weton nang mom wa halafa in dakhala day delu ci al mumallaka xam kam mom le passé mom bu yete ak mom ak bu yetut ak mom yep man na wedente ak mom legi nak bu fekke weton nang mom day aajo mu gawé daldi wat fi sasa ndax ñu xamné jigen ci atep ku ñu passé mpayli lay nek mu wa samonté atay ko fasé passé mpayli xamné kon légui lay gaawé wat gi dé bu fekkone day ko xamné wétul ak mom nga xamné kon bu né ben la jublu won manam dal ben ba da koy faccal des ko meuna fayli ndax ñak ga idda wo koy waral ndax kuñu fasé ñëk wéddu am idda kon du aaji wo muy waat légui watax muna wa halafa khala da'wahu bi an yaqula ma aradtu bi tafwidi illa wahidatan in dakhala bil mumallakati fa innaka la lasima ma awqahathu wa la turaddu alayha al yamin dañu bëgg woné né da am fuñuy gaawé waat ga fa saasa té moy bu féké né koko wéta nak mom kon wa mahallu ta'jil yaminihi waqtal munakarati moy in dakhala bil mar'ati li yuhkama al'ana bir rajhati wa tasbuta ahkamur rajhati min nafaqatin wa ghayriha in dakhala ji dang koy delo ci bil mumallakati rek kam momale passé bu féké wéta nak mom dé wa amal mukhayyaratu al madkhul biha fala nukrata fiha ana bu fekkone day kumu tan lo to fek mu wet ak mom bu waxe ñet dong lay bax ca tan lo ko te bu xese wax ñet mom goor gi du meuna wedente ak mom wa illa ndem wetul ak mom nak fahindal irtijahi kon fa nama tak ga rek irtijah day firi fayli waye daay mahnam rek al haqdu motax sarabina la wal muradu bil irtijahi huna al lughawi wa huwa al haqd fa in lam yuridhu fala yamina li jawasi an la yatazawwajaha ana bu fekkone koke mu momale passé te wax lu upp ben mom jottu wet ak mom kon xam nga ligam jottu wet ak mom kon du ko meuna fayli waw bu wedde nak lu upp ben mom dana deñ leg nak budike bekk ko takkat nak akay jamane ko beugé tekkat ci lañ koy wat lo ne ko watal ne bobé nga ko momalé passem té waxlo ben yow ben rek nga ci tiblu won yéni wo won lo ben wala bok ci yoy jamano bu féké soxna sa da momalé won bopam ñetti passé mom né won ñaar la yéné ñé ko kon nak légui ndam bëgg nga ko tekkat da ngay wat deugëral ni bobé it kat ñaar yoyé ma waxan mom la yéni won ni tax ñu jaar ak mom fi bala ñu ko may moy xam nga bu fekke soxna sa waxan na ñett te mom itam boba ñett la yene won da waxan rek ne ben la yene ba ñaar waye ci deug deug yene ñett la won ba sax farutun am jenn yene su boba waré su ko ko mëna may fi mu nek lool nak motax ñukoy watlo ci bimu ñewé bëgg tak ko ké sar ki nga xamné mo koy may wédenté gogu juroom la ñett la ci waxagun bu ñëk wax moy fekk mu yéne won ben ba budé soxna sa waxal ñett té momu ni ñaar la yéne won fekk ci dëg dëg nim ko waxé lolé la yéne won bu mu nekk rek lu wax nonu ci lamiñum day fekk mu yéne won ko itam ci xolam muy ben ñaaral ba moy mu gaawé wéddi gogu ñettel ba nak moy waat gi mu doli ci ñentel bi nak moy wala mu yukkarir té ba mu wuton amru ha gërem bi yedi ha nekk na ci loxom mum jigen ji illa an yanwiya dari bu dafa yene at takida fed liga kon sartu ñentel bi moy mom gor gi mu baña na baamu baat bam koy tanlo baat bam koy momale passema nim jëk waxe nak momi talif moy su fekke dafa baamoon amruki biyadiki bu fekke djuglu ci ak feddali ci bamu nga kon bu soxna ci ne tanna ñet koy duma na wedente ak mom ndax bamu gam bamoon am ruki biyadiki ñet yoon lumay nga xamne bamuy bamu am ruki biyadiki ba amruha biyadiha lu deme non ay da ca djuglu won ak feddali dong ci ko wax joju mom bu ci djuglu ak feddali dong yit ak feddali rek lay doon waye nenañu manan na rek wa in karara amruha biyadiha wala wa in karara amruki biyadiki ndax nenañu kulama shiite rek lañ dogone mom su ko waxe su jigen ci waxe lu upp ben nit du meuna wedente ak mom waye amruki biyadiki mom lu deme nonu bu ko waxe baam ko it du te mu meuna wedente ak mom joju wax mo gëna deugër motax sarabina la wa qala al-hattab la yushtaratu takraru amruha biyadiha فإن تكراره كعدمه في الحكم فالمناسب الإتيان به بصيغة المبالغة بأن يقال وإن كرر أمرها بيدها والمعنى إن نوى الواحدة حمل بنيته وإن كرر أمرها بيدها ثم قال ومن الشروط أن لا يقول كل ما شئت فأمرك بيدك وإلا فلا مناكرة له كل ما رنكو جابي أداة التكرار خامل بكو خسي وخ كل ما شئت موم jeexna du ma nawé denté ak mom tanéñu sax bu talif kat bi léra lon lolou lay gëna woor ndax limu la wax ni mëno ci déggi maxna mi dëgg dëgg ci nam doon wa taxmana walaw ashara al musannif ila hadha lakana ahsana mimma dhakara id la fa'idata lahu kama 'alimta kana saqiha niki ak toftalem hiya mom jigen ja soxna ci ci bopam bañ ko tanlo ba bañ ko momale passé bu féké bamuy tontu da baamu baat bamu tonto niki talaqtu nafsi mu baamu ko ay yoon té baamu ko dafa soufflé toftale gem wax moy seselo nga xamné bamu waxé baat bé ak bamu ci tégaaté bé seen digënté dara do fa koku dañ koy tékkalé fék muy kuñu wétal ak nek ko xamné wétu ñok mom budé ko xamné wétu ñok mom lañu wax né kon su ko xasse soufflé mu tégalo kon na batiya tollu ci lim rek non la passé ya tollu diké bu né talaqtu nafsi musassalo nonu te fekk wétu ñok mom kon ñett lay doon lumay nak bu jublu ci ak fédli ay bu féké jublu ci ak fédli mom kon ñett lay doon bu jublo fédli nak kon mu doon ben mu dess nak ki nga xamni mom lañu wétal dañ xass wétal mom su xasse wax batuk tontu ba te baamu ko rek na limba tollu non la fasé tollu mom soufflé ko ak mu ñak ko soufflé ñoyamo da bëgg wax kana sahi zawjati al mumallakati awil muqti.